Haló! Szia, itt vagyok, Pávok! Szevasz! Szevasz! Szevasz! Én vagyok Pózli! Pózli a bújj neve! Mi? Pózli! Pózli a Charlie-ból! Pózli! Bózli? Pózli! Pózli! P-vel? P! Pózli a Charlie angyalaiból, tudod? Nem, nem. Hívtalak, tudod, a Rétek Muzsai sztori? A Rőtök Muzsai sztori. Sztori. Na várjál, figyelj, először a nevedet már. De hagyjuk ezt. Nevedet légy szíves. Nevedet légy szíves. Mi az a Bózli? Bózli. De ki az? Bózli? Hát nem láttatok a Charlie angyalai? Most ne, figyelj, én kérdezek, jó? Oké. Okay. Ki az a Bózli? Bózli a három angyalnak a góréja, aki a csatlósa a Charlie-nak. A Dagi. Igen, a Dagi, a nagy poén ember. Ez mindig bejön nekem. A Bill Murray volt a Charlie angyalaiba. Jó, oké, akkor ezt most megválaszoltad. Kettő. Okay, cool, szerinted eddig jó? Oké. Okay. Lehet, hogy megnyered ezt az üres guaránás ásványvizes üveget itt előttem. Ebiám nincs. Nincs. Kettő. Kettő. Igen. Második kérdés, szerinted hogy néz ki a párizsi? Párizsi Miki? Párizsi Miki. Szerintem ilyen oltari nagy úszógumijai vannak. Igen. Nagy úszógumik itt deréktájékon. Tehát szerinted nem vékony? Nem. 32-es farmert visel a 36-os gyomrára legalább. A t-shirtje ki van kopva, hónalját egy kicsit átpálott ilyen hónal. Szag. Nem a szag, hanem igen, az a sófolt. Úgynevezett El Bundy folt. Kopott Chiovera. Kopott Chiovera, szenyor melegító főső. És mélyültetetlen gömbakos Jackson a cipő, fehér zoknival persze. Várjál, írom. Kilogó flitterek. Eddig jó. Beültetett? Vicces Disney figurák a zoknin, persze természetesen. Nagyon kulú tud hátrafele menni, mint a Jack Holnak idén 84-ben a Billie Jean-be. Fehér zokni, ugye? Aha, persze. Csillog. Disney figurák, vicces Disney figurák a zoknin. Igen, vagy keresztbe tenni szütők. Süsüs színű zakó, de lehet fagyi színen is kombinálni, tök mindegy, csak az a lényeg, hogy egy kicsit hasonlítson egy NDK diszkos slágereket éneklő, nagyon punyat emberekre, akiket ugye a helyen oldott le körülbelül a Prohéten 1991-2 környékén. Szép kerek mondat volt. És igen, a séró? Séró? Séró? Séró Báró? Hát szerintem én nagyon olajozott, ritkuló, elől ilyen pánzláv, feelingen megdobott séró, ahol a homlok már kezd kopaszodni. Várjál. Körülbelül gyakorlatilag már most a fürdőszobában beszélek, mert haverim tolnak fel a gátba, én nem tolsz el. De várjál. És a másik az, hogy hozzá kell tenni még azt is, hogy a pávó szerintem egy kicsit olyan Rudy Postneresen megküzdött München Gladbach frizura. München Gladbach, segítek. Tudod, az a durva, hogy ez olyan frizura volt, hogy hátul dajároltatták a fricsnek, érted? Figyelj, te ismered? De az volt a legdurvább, tudod, hogy amikor azt mondták, hogy mennek diszkóba, és kicserik. Most ő Rögtök muzsai tábor feeling. Várjál, én kérdezek. Bumszti, okay. Ti ismeritek egymást a pávóval? Párizsival, akarom mondani. Ami késik, az nem múlik. Jó. Akkor most rákanyarodunk a harmadikra, mert nem hiszem el, hogy benned marad. Tehát képtelen vagy magadba tartani. Rögtök muzsai. Igen, voltam Rögtök muzsai. Rögtök muzsai nagyon igen, full. Ott voltam. Voltam én is Rögtök muzsai. Fot üdülő tábor. Éjjel, viva la kommunizm. Ebbe is bele fog pörögni. Hogy elküldtek minket, és mint a marhátat úgy tereltek. Ez Kádár bácsinak a volt a nagy húzása. És az ott veszem egy gyerekeket. Hány éves vagy? Én most 23. 23. Tehát én ilyen általános iskolában húztam oda szotba, de az volt a legkúzósabb, hogy a feeling azért benne volt a szot rá feeling, hogy a tányérra is rá volt írva, hogy szot üdülőtábor. Szóval igen. Vágod. És miért az adásmenet szempontjából ez most miért fontos? Azért fontos, mert volt én, hogy elmondjam, hogy milyen volt a Rögtök Muzsai feeling, hogyha téged érdekel, meg a hallgatókat. De ha nem, akkor... Kérdezzük meg a hallgatókat. Tegyed le egy kis időre. Kérdezzük meg a hallgatókat. Figyelj, ez egy ilyen interaktív műsor. Ez egy interaktív műsor, így van. Érted? Te is betelefonat, egyből itt voltál az adásban. Így van, és aztán nagyon hálás vagyok ezzel. Igen? Persze, de mit tudnál felajánlani? Pénzed van? Megmondta. Az igaz. Sztár vagy öreg, akár csak a Roy meg a Géza, és nyomhatod a rock'n'roll dumát, hogy figyelj, hoztam csajokat a próbára. Nagyon húzós, nagyon szarok vagyunk, nagyon jók vagyunk, itt vannak a csajok, majd érte Szofi, Nyali, Húzi, Muzi, minden, tök mindegy, nem arról van szó. Ha mert rétek, muzsára, szerintem állást keres. Állást keres itt. Na. És mondja, anélkül, hogy megkérdeztük volna a hallgatókat. Igen, tök mindegy, a hallgatók majd utolat fognak választani. Nem, a hallgatókat most megkérdezzük. Oké, hallgatók. Jó? Akkor tedd le, és figyeld az adásmenetet, és megkérdezzük a hallgatókat, hogy akarják-e hallani az őrültök muzsai történetet is. Az enyémet már elmeséltem az első önkielégítésemről, erre most nem kanyarodunk vissza, viszont Bumszli jelentkezett egy újabb történettel. Viszont azt is el kell mondanom, hogy nagyon autentikus, és nagyon hozzáértő, és nagyon átható volt ez a leírás, amit Párizsiról adott, de nem pont így néz ki a párizsi. Ez fontos. Haló?